rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 kwietnia, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrywa umowę z włoskim koncernem Salini. Za chwilę o powodach tej decyzji. Prestiżowe wyróżnienie dla Pawła Pawlikowskiego. Polski reżyser będzie jednym z jurorów na zbliżającym się festiwalu filmowym w Cannes. Władze Paryża obawiają się pierwszomajowych pochodów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrywa umowę z włoskim koncernem Salini. 1 czerwca minie rok, odkąd Włosi mieli oddać do użytku 14 km trasy S3 koło Polkowic. Droga nie została skończona, pracowników nie ma, a koncern żąda podwojenia wypłaty. Dotychczasowe negocjacje nie przyniosły rozwiązania. Nie możemy sobie pozwolić na dalsze wstrzymywanie prac, mówi Lidia Markowska, szefowa Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby odcinek pomiędzy węzłem Lubin Północ a węzłem Kazimierzu był jak najszybciej oddany. Opóźnienia przede wszystkim wynikają z konfliktu wewnątrz konsorcjum, natomiast będziemy zmuszeni wyłonić nowego wykonawcę. Z kolei podwykonawcy pytają, dlaczego dopiero teraz kontrakt został zerwany. Jak mówią, od 2 lat informują, że włoska spółka łamie prawo. Wielu małych przedsiębiorców do dziś nie otrzymało swoich należności od Włochów. Głównie to były roboty ziemne i usługi transportowe. Jesteśmy mniejszą firmą podwykonawczą, ale dla nas są to duże pieniądze. I nie ukrywamy, że przyszłość naszych rodzin też jest zagrożona. Generalnie stan, który zastaliśmy w momencie pojawienia się na budowie, to zakres był bardzo szeroki, gdyż budowa miała opóźnienia. Szefowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreślają, że zerwanie kontraktu z Włochami było ostatecznością. 14-kilometrowy odcinek S3 musi być oddany do użytku do jesieni. Jeśli tak się nie stanie, to Polska może stracić wielomilionową dotację z Unii Europejskiej, ponieważ inwestycja wspomagana jest funduszami europejskimi. 277 tysięcy złotych odszkodowań i zadośćuczynień przyznała dziś Komisja do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji. Decyzje dotyczą 12 spraw lokatorów nieruchomości przy ulicy Chorzej 25A, Poznańskiej 14, Jagiellońskiej 27 i Marszałkowskiej 43. Mamy świadomość, że w przypadku wielu z tych nieruchomości te kwoty mają charakter symboliczny, proporcjonalnie do całego procesu nękania czy czyszczenia kamienic, ale pamiętajmy, że komisja często jest związana wysokością wniosku, który jest skierowany do komisji. Stąd takie kwoty, a nie inne kwoty. Mówił przewodniczący komisji Patryk Jaki. Łącznie komisja przyznała dzisiaj 12 osobom 19 tysięcy złotych odszkodowań i 258 tysięcy złotych zadośćuczynień. Znakomity polski reżyser, twórca nagrodzonej Oscarem Idy oraz Zimnej Wojny, Paweł Pawlikowski, znalazł się w jury tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. Poinformowano na Twitterze imprezy. 72. edycja tego prestiżowego międzynarodowego festiwalu rozpocznie się w połowie maja. Festiwal zainauguruje światowa premiera filmu Jima Jarmusza The Dead Don't Die, który weźmie udział w konkursie głównym. Przewodniczącym jury będzie meksykański reżyser Alejandro González Iñárritu. Zostajemy jeszcze we Francji. Władze Paryża radzą właścicielom sklepów, restauracji czy barów zamknięcie ich 1 maja. Tego dnia ulicami Paryża przejdą liczne pochody. Niektóre manifestacje, zdaniem policji, mogą doprowadzić do zamieszek. Policja wydała dzisiaj zarządzenie, że na trasie przejścia pochodów tzw. żółtych kamizelek lokale powinny być nie tylko zamknięte, ale także starannie zabezpieczone, aby utrudnić ich zniszczenie przez wandali i plądrowanie wnętrz. Albowiem już teraz do spotkania w Paryżu zwołują się w internecie lewaccy chuligani z tzw. Black Blocs. I to nie tylko z Francji, ale także m.in. z Belgii i z Niemiec, zapowiadając niszczenie wszystkiego, co znajdzie im się na drodze. Główna manifestacja ma zacząć się na Montparnasse, gdzie znajduje się wiele restauracji i kin, a kończyć na Placu Italii. Obawy są tym większe, że pochód przejdzie w pobliżu miejsc kojarzonych z osobą Emmanuela Macrona. Jego dymisji domagają się żółte kamizelki, których szeregi przeniknęli sympatycy skrajnej lewicy i ugrupowań lewackich. Policja także dzisiaj zapowiedziała, że w miejscach, przez które przejdzie demonstracja, nie wolno parkować samochodów i jednośladów, często podpalanych przez uczestników protestów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Grazdowski. No to mamy nowe mistrzynie Polski w siatkówce. Po dominacji Chemika Police dziś złoty medal mistrzostw wywalczyły zawodniczki ŁKS Łódź, które pokonały po raz trzeci rywalki ze swojego miasta, czyli Budowlanych. Po raz trzeci w finale po tiebreaku. Po 36 latach tytuł wrócił do zespołu ŁKS-u. A w meczu o brązowy medal Chemik nie może poradzić sobie we własnej hali. Dziś znowu przegrał z Dewelopresem Rzeszów 2-3 i w rywalizacji do 3 zwycięstw Dewelopres prowadzi 2-1, mówi Katarzyna Zarosińska. Myślę, że pobrałyśmy nauki z ostatniego meczu, wyciągnęłyśmy wnioski i tego tiebreaka dowiozłyśmy do końca zwycięsko. Na pewno był to bardzo ciężki mecz, to jest bardzo ważne zwycięstwo. Kolejne spotkanie w czwartek w Rzeszowie. I jeszcze z siatkarskich spraw postanowiono utrzymać wynik pierwszego meczu finałowego pomiędzy Zaksą a Oniko, czyli wygraną Zaksy. To o tyle dziwne, że punkt, dzięki któremu Oniko mogło wygrać to spotkanie, był zdobyty prawidłowo. Zdecydowano się tylko na zawieszenie sędziego, no ale co warszawskiej drużynie po takim rozwiązaniu? Oniko zapowiada, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. Piłkarze Górnika Zabrze pokonali Zagłębie Sosnowiec w ostatnim meczu 33. kolejki rozgrywek. Pokonali wysoko, bo aż 4-0. Kamil Zapolnik, napastnik Górnika. Trener nam dobrze wczoraj powiedział, że największym naszym wrogiem jesteśmy sami my, że się rozluźnimy czy coś w tym stylu, ale myślę, że nie było nic takiego w drugiej połowie. Poprawiliśmy jeszcze tą jedną bramkę, chociaż okazji było dużo więcej, też nieuznana bramka i myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz od początku do końca. A Zagłębie, coraz mniej nadziei jest w tej drużynie, jest zdecydowanie ostatnie w tabeli, ma 4 punkty straty do przedostatniego Śląska. Hokeiści grali w Talinie w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B. Polacy dziś pokonali Ukraińców 7-1, ale wynik jest wyższy niż wskazywałaby na to gra, mówi Adam Domagała. Ukraina nam się postawiła. Myśmy byli po prostu skuteczniejsi niż oni. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje i dlatego wygraliśmy. Cieszy ta skuteczność i miejmy nadzieję, że będzie tak do ostatniego spotkania. No właśnie, ale na razie trzeba pokonać jeszcze pozostałych rywali. Kolejny mecz Polaków pojutrze, tym razem zagrają z Rumunami. Oficjalnie zatwierdzono nowy regulamin rozgrywek pierwszej ligi piłkarskiej. Bezpośrednio do ekstraklasy będą awansowały dwie najlepsze drużyny, a 4 następne będą walczyć w barażach o jeszcze jedno miejsce. Zatem będą 3 zespoły, które awansują, będą również 3, które z ekstraklasy spadną. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w południowej połowie kraju opady deszczu, temperatura minimalna od 3-4 stopni na północy do 9-10 na południu, jutro maksymalnie 20 stopni na Dolnym Śląsku, mało chmur, z wyjątkiem południa kraju, tam też miejscami jutro opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Kto by pomyślał? Już za 6 dni mam urodziny. Okrągłe. 200. Podobno w Polskim Radiu będą je hucznie świętować. Ciekawe, co przygotowali. Sprawdzę to na moniuszko.polskieradio.pl. Do usłyszenia 5 maja. Stanisław Moniuszko. Autopromocja Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Chcę się śpiewać. To płyta, którą dziś przedstawimy. Młodzi wokaliści, osoby niepełnosprawne, laureaci różnych konkursów piosenkarskich mierzą się z dorobkiem Sławka Wierzcholskiego, najpopularniejszego polskiego wykonawcy bluesa, twórcy nocnej zmiany bluesa. To nie jest zwykła płyta i nie można jej zdobyć w klasyczny sposób i o tym dziś opowiemy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zaprezentujemy Czułość, czyli innowacyjny projekt Fundacji Machina Zmian. Projekt, którego celem jest tworzenie miejsc przyjaznych i dostępnych dla wszystkich. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom bez wielkich nakładów finansowych można sprawić, aby wybrana przestrzeń stała się wygodna i dostępna dla osób z różnymi dysfunkcjami, czy też na przykład seniorów. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Czasem myślę intensywnie, co ze mną nie tak. Może czegoś mam za dużo, może czegoś brak. i chciałabym się dowiedzieć, w czym mój problem tkwi. I podróży imperatyw żyć nie daje mi. O czym marzę, jakie wzory mam i czy znajdę kiedykolwiek ten nieznany cel. Ramionami bym wzruszyła i stwierdziła, że znowu ruszam w drogę, znów pakuję się. Gdzieś tam przenocuję, jeszcze nie wiem gdzie. Chcę się dzisiaj znaleźć. Się. Gdzieś tam przenocuję, jeszcze nie wiem gdzie. Chcę się dzisiaj znaleźć, jak najdalej stąd. Gdzie swój plecak rzucę, tam będzie mój dom. Znowu ruszam drogę, znów pakuję się. Gdzieś tam przenocuję, jeszcze nie wiem gdzie. Imperatyw podróży, piosenka w wykonaniu Moniki Młot, autorstwa Sławka Wierzchowskiego. Z płyty Chce się śpiewać. Nieprzypadkowo zaczynamy od tego utworu. W studiu są już goście. Monika Młot, którą przed chwilą usłyszeliśmy, od lat zajmuje się oprawą muzyczną mszy dla osób niewidomych i słabowidzących i również śpiewa podczas wieczornych mszy w niedzielę i poniedziałki w parafii świętego Antoniego w Przemyślu. Jest laureatką wielu konkursów piosenki, długo by można o tym opowiadać. I jeszcze do tego powrócimy. Drugim gościem jest Sławek Wierzchowski, najpopularniejszy polski wykonawca bluesa, twórca grupy Nocna Zmiana Bluesa, wirtuoz harmoniki ustnej, wokalista, autor tekstów i muzyki, dziennikarz i też jeden ze sprawców powstania tej niezwykłej płyty Chce się śpiewać, o której dziś porozmawiamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy. Witam. A przed nami płyta Chce się śpiewać, przepięknie wydana, ze słonecznikiem, takim stylizowanym na mikrofon. Skąd w ogóle pomysł, żeby taka płyta powstała? Przez kilka lat byłem jurorem na ogólnopolskim przeglądzie twórczości osób niepełnosprawnych, OPTAN w Grudziądzu. I tam padł pomysł, aby taką płytę stworzyć. Krystyna Grabowska, szefowa Centrum Rehabilitacji imienia księdza biskupa Jana Hrabka, jest osobą bardzo energiczną, pełną ciekawych pomysłów i co ważniejsze, lubi te pomysły wdrażać w życie. Oczywiście dla mnie, jako twórcy tych piosenek, propozycja nagrania ich na nowo, w bardziej nowoczesnych aranżacjach, a przede wszystkim przez tak utalentowanych wokalistów, była bardzo kusząca. W trakcie tych konkursów poznałem większość z artystów, którzy wzięli udział w nagraniach, między innymi Monikę. No i wiedziałem, z kim mam do czynienia, że to nie są no, byle jacy wokaliści, tylko to są naprawdę znakomici artyści. I co ważniejsze, to nie ma mowy tutaj o żadnej taryfie ulgowej, że niepełnosprawni to, no to jak na niepełnosprawnego to dobrze zaśpiewał. Absolutnie nie wchodzi to w grę. To są wokaliści, którzy śpiewają równie dobrze, jak wszyscy inni, którzy są bardziej znani czy lansowani przez media. Mieli w życiu pecha, niektórzy stracili wzrok, inni mają inne problemy, no, ale to wcale nie zmniejsza ich potencjału artystycznego. A w niektórych wypadkach powiedziałbym, że nawet go zwiększa. I pan wybrał laureatów tych różnych konkursów, w których był jurorem? Nie tylko ja dokonywałem wyboru, ale rzeczywiście to byli najbardziej utytułowani wykonawcy z kręgu tych artystów, którzy przewijali się przez OPTAN, czyli przypomnę ten ogólnopolski przegląd twórczości artystów niepełnosprawnych. Tam są wokaliści, ale też artyści plastyczni, na przykład tacy, którzy potrafią namalować obraz, trzymając pędzel w ustach. I to mają taką technikę, że można porównywać ją z techniką studentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy malują rękoma. A w jaki sposób zostały wybrane utwory na płytę? Ja mam dosyć bogaty dorobek, jest tych utworów kilkaset i dokonałem preselekcji, czyli wybrałem utwory o bardziej wartościowych tekstach, moim zdaniem. Ale jak wybrać z tylu utworów, tych kilka tu jest, 17. Ja wybrałem z całej mojej twórczości 50 utworów i rozesłałem je do tych, którzy mieli śpiewać, między innymi do Moniki, która może teraz powiedziałaby, dlaczego ona wybrała z 50 utworów takie, a nie inne. Na przykład Imperatyw Podróży. Ja tutaj się śmieję, że Sławek napisał utwór chyba z myślą o mnie, ponieważ bardzo lubię podróżować i dużo podróżuję, chociażby jeżdżąc właśnie po całej Polsce i śpiewam. Gdy usłyszałam ten utwór i zobaczyłam ten tekst, to od razu wiedziałam, że to jest piosenka dla mnie i tak zostało. Pamiętam ten moment, gdy Sławek do mnie zadzwonił, czy zechciałabym zaśpiewać jego utwory i wziąć udział w nagraniu płyty. Bardzo się ucieszyłam, że zostałam w taki sposób wyróżniona i no oczywiście zgodziłam się, ponieważ zaśpiewać utwory tak wspaniałej osoby, która nie tylko wspaniale pisze swoje teksty i muzykę, ale jako osoba na co dzień, z którą się rozmawia, z którą ma się do czynienia, jest po prostu sobą. Nie udaje nikogo innego, zawsze jest sobą i jest wspaniałym przyjacielem wszystkich. Zanim porozmawiamy o tej płycie, proszę powiedzieć, jak dużo miejsca w pani życiu zajmuje śpiewanie? W moim życiu bardzo dużo, no praktycznie na co dzień, ponieważ śpiew to jest dla mnie powietrze, którym oddycham. Śpiewam od najmłodszych lat, nawet była taka sytuacja, mama mi opowiadała, że gdy miałam 2,5 roku, byłam gdzieś tam u znajomych na ogrodzie i myślałam, że mnie nikt nie słyszy, schowałam się za krzakami porzeczek i śpiewałam piosenkę Wsiąść do pociągu, oczywiście refren, bo tylko to znałam wtedy. I wszyscy byli zachwyceni, że taki maluch zaśpiewał piosenkę czysto i wyraźnie. No, a mnie się wydawało, że tego nikt nie słyszy i byłam też bardzo szczęśliwa, że mogłam sobie pośpiewać. A czym teraz pani się zajmuje, jeżeli chodzi właśnie o stronę muzyczną? Również przygotowuję piosenki na konkursy piosenek, które są, tak jak Sławek nadmienił, jednym z nich jest OPTAN. Wybieram sobie piosenki, które mi odpowiadają pod względem tekstu, muzyki i jeszcze biorę udział, staram się zaśpiewać od serca. Chciałabym, żeby utwory, które wykonuję, żeby słuchacze mogli odebrać ten utwór jako przekaz taki, że czują się dobrze, jest im miło w tym momencie i że są kochani, że są potrzebni. Czas niezwykły. Powiększenie. Nagranie płyty Chce się śpiewać poprzedziły specjalne warsztaty. Kuba Witkowski rozmawiał z Joanną Przyborowską, jedną z wokalistek, która brała udział w tym przedsięwzięciu. Płytę nagrywaliśmy w Toruniu, ale wcześniej przygotowywaliśmy się na warsztatach, które odbywały się w Ustce. Są to konfrontacje osób niepełnosprawnych, które również rokrocznie odbywają się właśnie w Ustce. I tam z panem Bartkiem Staszkiewiczem pracowaliśmy nad aranżacjami, zastanawialiśmy się, jak te utwory mają wyglądać, żeby nadać im troszeczkę nowy charakter i coś jakby dodać tutaj od siebie i żebyśmy my się w tym też dobrze odnaleźli i czuli. To było łatwe zadanie? No to było właśnie trudne zadanie, bo ja z kolei wykonuję piosenkę aktorską i literacką, w takim nurcie się poruszam i tutaj przyszło mi się zmierzyć z inną zgoła stylistyką, zwłaszcza, że te utwory, które wykonuję, też są bardzo różne, bo utwór Moja Zielona Tęsknota jest utrzymany w klimacie bossanowy i to jest takie bliższe mojemu sercu, bo ja jestem bardziej balladowa. Z kolei duże wyzwanie w utworze Galaktyka Marzeń, bo utwór jest bardzo dynamiczny, instrumentalnie też bardzo dużo się dzieje i ja po prostu musiałam jakby wykrzesać zupełnie inną energię, którą nie do końca jakby na co dzień się posługuję, więc to było dla mnie na pewno duże wyzwanie. Dałam z siebie wszystko, a efekty to już nie mnie oceniać. Czym jest dla Pani śpiewanie? Ojejku, to jest coś takiego, bez czego aktualnie nie wyobrażam sobie życia. To po prostu można powiedzieć, że jest uzależniające. Jeżeli się już raz rozpocznie i spróbuje sceny i takiego życia muzycznego, to ciężko jest jakby o tym zapomnieć i to wyprzeć. I ja po prostu idę w tym kierunku, szukam tak naprawdę każdej okazji, żeby móc wystąpić, żeby móc zaśpiewać, żeby móc się pokazać, podzielić emocjami, bo to chyba jest dla mnie najważniejsze, właśnie dzielenie się emocjami i swoją wrażliwością. Tak naprawdę wychodząc na scenę, pokazujemy to, co w nas najwrażliwsze, najkruchsze, osobiste i myślę, że to jest no, bardzo ważne i bardzo cenne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Pokazywanie tej wrażliwości i tej muzykalności to jest bardzo cenne. To jest to, co chce Pani powiedzieć do świata poprzez śpiew? Dla mnie jest ważne, żeby po prostu śpiewając, żebyśmy w jakiś sposób identyfikowali się z tekstem, z muzyką, żebyśmy byli w tym autentyczni, naturalni. Zawsze jest tak, że w jakiś tam sposób albo to jest jakaś moja historia, albo historia, która mnie porusza i którą chcę się podzielić, więc tekst ma tutaj dla mnie też bardzo duże znaczenie, nie tylko sama muzyka. No i tak się składa, że teraz pracuję też nad własnymi tekstami, nad własną muzyką i po prostu szukam też różnych brzmień, słucham bardzo dużo muzyki, bo chciałabym pokazać coś takiego już naprawdę od siebie, że nie piosenki wykonywane covery, tak, tylko po prostu moje własne przemyślenia, moje własne teksty, muzyka. Mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej to pokazać widzom, słuchaczom. Z Joanną Przyborowską, jedną z wokalistek, która brała udział w nagraniu płyty Chce się śpiewać, rozmawiał Kuba Witkowski. Pani Joanna wspomniała o warsztatach w Ustce. Tam nowy charakter moim utworom nadał znakomity aranżer i pianista Bartek Staszkiewicz. Ciekawostka, wieloletni współpracownik Tomka Organka. Grali przez wiele lat w zespole, więc siłą rzeczy, również dlatego, że jest to człowiek znacznie młodszy ode mnie, aranżacje jego były bardziej nowoczesne, bardziej współczesne, a na tym mi bardzo zależało. Te piosenki moje pochodziły z różnych okresów mojej działalności, niektóre miały dobrze ponad 20 lat, więc zyskały nowe życie opracowane przez Bartka. Także zespół muzyczny, który towarzyszył później już po warsztatach w nagraniu, to czołowi muzycy z naszego regionu, czyli z województwa kujawsko-pomorskiego, wykładowcy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, no i muzycy zawodowi tego formatu. A czym dla Pana było to spotkanie? Bardzo miłym przeżyciem, bo wszystkich ich bardzo lubię. To ludzie bardzo pogodni, pełni pozytywnej energii. Lubię przebywać w towarzystwie osób pogodnych, co chyba jest naturalne, ale to jakiś szczególny sposób doceniałem to, że mimo przeciwności losu te osoby w żaden sposób nie użalały się nad sobą, nie mówiły, jak im ciężko, tylko a niektórym jest naprawdę bardzo ciężko. Miała to być z nami jedna koleżanka, która nagle wylądowała w szpitalu, bo co jakiś czas jej się to zdarza. Ale ona nigdy się nie skarży, jest zawsze uśmiechnięta. To jest coś wspaniałego. Nie było taryfy ulgowej. Rozumiem, że te warsztaty to był też taki czas bardzo intensywnej pracy. Tak, zdecydowanie trzeba było przygotować ten materiał tak, aby wejść do studia i nagrywać, a nie robić jakichś prób już w studiu. No, studio jest kosztowne. Chodziło o to, żeby to perfekcyjnie przygotować. Wejść do studia, bo za ten czas no, trzeba płacić, a fundusze nasze nie były takie znowu wielkie. No i udało to się zrealizować. To też kolejny raz ukłon mój w stronę wykonawców. Monika na przykład mieszka w Przemyślu. To jest kawał drogi, to jest już koniec Polski. Gdzie by się nie jechało, to nie ma problemu wsiąść do pociągu i przyjechać czy pozostałym wykonawcą, chociaż wszyscy mieli trochę bliżej od Moniki, ale też przyjechali, nie było problemu. Czyli każda z tych osób pochodzi z innego miejsca w Polsce. Tak, Przemek Rogalski jest z Łodzi, Przemek Cackowski z Grudziądza, Michał Wiśniewski z Rypina, Aśka Przyborowska, której słuchaliśmy, obecnie mieszka w Gdańsku, Natalia Smugulecka jest z Bydgoszczy, Aneta Szynol z Gorzowa, Daria Barszczyk z Bydgoszczy, no i wspomniana Monika z Przemyśla, a ja zasadniczo mieszkam w Toruniu, więc było to też ciekawe spotkanie Polaków z różnych stron. Jak wyglądało od kuchni nagranie płyty? Problemy pojawiają się na przykład takie utwór Imperatyw podróży, który pisałem z myślą o sobie, śpiewała teraz kobieta. Więc przeróbka tekstu męskiego na żeński jest czasem prosta, ale niekiedy powoduje to zmianę ilości sylab w słowie i trzeba było dokonać takich poprawek. Poradziliśmy sobie z tym bez problemu. No, a to, że Monika tak utożsamia się z tekstem Imperatyw podróży, spowodowało, że zabrzmiał, jakby był uszyty na miarę specjalnie dla niej. Nie miał pan chwili zwątpienia? W sensie artystycznym na pewno nie. Były może problemy logistyczne, nazwijmy organizacyjne, ale dzięki wspomnianej Krystynie Grabowskiej z Grudziądza, która nad wszystkim panowała, znalazła na to środki organizacji, wszystko poszło w miarę bez problemu. Chciałem tu jeszcze dodać, że osoby dobrej woli, które są zawsze przy takich projektach bardzo pożądane, też się znalazły. Na przykład Darek Łabęcki, jeden z czołowych polskich grafików, karykaturzystów, stworzył tę piękną okładkę, która ma tu jeszcze taką dodatkową książeczkę z informacjami. Tutaj jest wyjaśnienie, dlaczego nam chce się śpiewać i to jest pięknie wydana pozycja, gdzie są zdjęcia wszystkich wokalistów, którzy wzięli udział w nagraniach i są historie tych osób, które są bardzo ciekawe. To są osoby, które nie tylko śpiewają. Jedna z nich jest właśnie z nami, czyli Monika Młot, która jest też sportowcem, ale o tym niech lepiej sama opowie. Jest pani nawet mistrzynią Polski w strzelaniu z broni pneumatycznej. Tak, w drużynowych mistrzostwach Polski w 2015 roku zajęliśmy w pozycji leżącej pierwsze miejsce. Zdobyliśmy złoto. Przygoda ze strzelaniem pojawiła się w momencie, gdy prezes podkarpackiego klubu sportowego zaczepił mnie i zapytał, czy nie zechciałabym spróbować powalczyć z bronią pneumatyczną, ponieważ słyszał, że osoby, które są uzdolnione muzycznie, mają słuch bardzo dobry i że mogłabym się zmierzyć z tą dziedziną sportu. A jak wygląda takie strzelanie w przypadku osób niewidomych? Są słuchawki, które są podpinane do broni pneumatycznej i poprzez wydobywany dźwięk, dźwięk pojawia się, gdy mierzymy do tarczy. I wtedy bazujemy już i wyłącznie tylko na dźwięku, czyli im wyższy dźwięk, tym bliżej jesteśmy celu. Gdy dochodzimy do dziesiątki, dźwięk już jest bardzo wysoki i w momencie, żeby oddać ten strzał, trzeba ten dźwięk utrzymać i jeszcze zachować go po oddaniu strzału, ponieważ bardzo często ta broń nam się odrzuca przy ramieniu, gdy ten strzał oddajemy zbyt nerwowo. No i jeżeli się uda, to się trafia w dziesiątkę i zdobywa się sukcesy. Pani tych sukcesów dosyć sporo miała i strzelała też pani i z karabinu, i z pistoletu, i też tutaj się pojawiły medale. Pojawiały się medale różne i w drużynowych, i w indywidualnych mistrzostwach. Nieraz były to miejsca szóste, siódme, nieraz były to drugie, pierwsze. Różnie. No, dla mnie to był taki moment, w którym mogłam odreagować swój stres, taka ucieczka od rzeczywistości, od tego wszystkiego, co wokół się dzieje i przychodzi człowiek na takie strzelanie, na trening, gdzie zapomina o wszystkim, nie myśli o niczym, tylko właśnie skupia się na jednej rzeczy i to jest takim troszeczkę oderwaniem od wszystkiego i też to wyciszało, uspokajało człowieka. No a jeszcze przy tym, jak podczas zawodów udało się zdobyć jakieś sukcesy, no to dodatkowo człowieka cieszyło. Z pistoletu to jest już strzelanie laserowe, więc jest dużo trudniejsze, ponieważ laser, który skieruje się tam milimetrami dosłownie, to już jest bardzo duża odległość od tarczy, więc bardzo trzeba było się skupić, tym bardziej, że oczy są dla osób, które coś tam widziały w jakimś stopniu, muszą być zasłonięte już okularami, gdzie nic się kompletnie nie widzi. Proszę mi powiedzieć, na ile te zawody są popularne? Są bardzo popularne, ponieważ w 2017 roku, o ile dobrze pamiętam, były Mistrzostwa Europy, gdzie z całej Europy zjechały się osoby niewidome i słabowidzące i brały udział w Olsztynie właśnie w zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej. Także są znane w całej Europie. Jest jeszcze popularny biatlon, który jest organizowany w okresie zimowym, że osoby niewidome jeżdżą na nartach z przewodnikiem. Przewodnik z przodu jest, osoba niewidoma za nim i później, gdy dobiegną do celu, muszą się położyć szybciutko, oddać strzał, no i biegną dalej, także jest jeszcze trudniej. Próbowała pani? Nie, ja niestety nie. Czy pani nadal jeszcze strzela z tej broni pneumatycznej, czy jest teraz jakaś przerwa? No na razie musiałam zrobić przerwę ze względów zdrowotnych, więc dopóki nie wrócę do formy zdrowotnej, to musiałam zaniechać strzelania. A jak połączyć sport ze śpiewaniem i też startowaniem w różnych konkurencjach, można tak to określić, podczas różnych konkursów piosenki. No są przerwy, które nie zawsze człowiek strzela, więc pomiędzy strzelaniem bardzo dużo ćwiczeń wokalnych w domu wykonuję. Często po kilka godzin dziennie, w każdej wolnej chwili, gdziekolwiek jestem, czy nawet w drodze, gdziekolwiek się poruszam, czy przemieszczam, to słuchawki są w uszach i nucę sobie, śpiewam i uczę się tekstów, bo no, ja sobie nie wyobrażam bez śpiewania życia. To jest powietrze, którym oddycham i bez tego bym umarła. Posłuchajmy w takim razie kolejnej piosenki Moniki Młot, Polski Blues. Już zapada zmierzch, w głowie cichnie szum. Padam ze zmęczenia, lecz nie zaznam snu. Którą to noc już spać mi nie da, polski blues. Przecież wszystko mam, co pragnęłam mieć, co na koniec świata zapędziło mnie. Więc dlaczego znów przyszedł do mnie polski blues? Cieszę się i pojęcia nie mam, czemu mi tak źle, czemu nawet tu przyszedł za mną polski blues. To była piosenka Polski Blues w wykonaniu Moniki Młot, piosenka autorstwa Sławka Wierzchowskiego. Obydwoje państwo są w studiu i dalej oglądamy tę przepięknie wydaną pozycję Dlaczego nam chce się śpiewać. Ja dodam, że aż chce się czytać i oglądać. No, jestem honorowym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Karykaturzystów, którego wiceprezesem jest Darek Łabęcki, jeden z czołowych polskich rysowników, karykaturzystów, ilustratorów książek. Wspomniałem mu, że taka płyta jest planowana, no a środki mamy umiarkowanie wysokie. Darek się bardzo zaangażował, no bo cel szczytny, żeby zrealizować płytę, gdzie można pokazać, jak dobrymi, jak wspaniałymi artystami są ci, którzy tu śpiewają, i wywiązał się z zadania znakomicie. No, ja się cieszę, że tu jest kilka moich ładnych fotografii, bo jestem niefotogeniczny, ale jest całkiem nieźle. No, a pozostali dziewczyny, które śpiewają, to po prostu rewelacja. Monika Młot jest tu kilka razy sfotografowana oraz wszyscy, którzy śpiewali. Jest tutaj też dużo poczucia humoru, na przykład Michał Wiśniewski. Tutaj jest cytat: śpiewanie daje mi tyle, co kilogram czekolady. Tyle radości, tyle, że bez zbędnych kalorii. No, Michał to jest taki potężnie zbudowany gość, więc o kaloriach pewnie często myśli, zwłaszcza, że w tym roku będzie występował na festiwalu w Opolu. No, pewnie chce tam się szczególnie dobrze zaprezentować. A tak przy okazji, no to Opole świadczy o tym, że nasi wokaliści no, są traktowani bez taryfy ulgowej. No, ale nie tylko Michał ma predyspozycję do tego, aby na największych polskich festiwalach występować, bo właściwie większość wokalistów, którzy na płycie chce się śpiewać, zaśpiewali. Powiedzmy, kim są te osoby? Czy to są studenci, czy to są osoby, które na przykład mają wykształcenie muzyczne i pracują w branży muzycznej, czy to są amatorzy? W większości są to osoby, które są na studiach muzycznych, które są szkolone w tym kierunku, a oprócz tego na co dzień pracują z muzyką i śpiewają. Śpiewają przepięknie i są tak uduchowione i bogate wewnętrznie, są wspaniałymi osobami, przyjaciółmi, z którymi aż naprawdę tak jak na płycie chce się śpiewać. Tu wejdę Monice w słowo. Kiedy byłem jurorem na festiwalu Optan, to miałem niełatwe zadanie, zresztą całe nasze grono jurorskie, ponieważ poziom był wysoki i wyrównany. No, zdarzały się tam też osoby ewidentnie słabsze, co jest oczywiste, ale ta grupa, która potem znalazła się na płycie, prezentowała poziom bardzo wyrównany. Więc takie poczucie skrzywdzenia kogoś czasem występuje, no bo nagroda główna, Grand Prix, jest bardzo poważna, no i nie można jej podzielić, bo takie są zasady, a trzeba przyznać jednej osobie. Więc ten, który dostaje drugie, właściwie pierwsze miejsce, bo najpierw jest Grand Prix, potem pierwsze miejsce, drugie i tak dalej, może te osoby mogły czuć się niedocenione, skrzywdzone. Może to ja lepiej zaśpiewałem. Nie zauważyłem żadnej zawiści, rozgoryczenia, wręcz gratulowali sobie i to było też bardzo miłe. Chociaż no, mieliby pełne prawo poczuć się, no dlaczego nie ja, skoro bardzo poziom jest wyrównany. Bo jeżeli ktoś, no wiadomo, jeden jest zawodowy, drugi jest tam, to sobie podśpiewuje, no wtedy bardzo łatwo jest jurorom wytypować tego lepszego. A kiedy poziom jest wysoki, to nie jest to takie proste. Mimo wszystko żadnej złości, żadnej niechęci nie zauważyłem. To było dla mnie też bardzo budujące. Ja tutaj zaglądam do tej książeczki Dlaczego nam chce się śpiewać i Przemek Rogalski to wyjaśnia. Lubię śpiewać, bo śpiewem łatwiej wyrazić to, o czym nie zawsze łatwo mógłbym powiedzieć. Tak, Przemek Rogalski nie widzi absolutnie, a dla niego problemem nie było przyjechanie pociągiem do miasta, w którym nigdy wcześniej nie był. Przyjechał sam bez przewodnika. No ale taki sam pozytywny sposób, takie same podejście prezentują też pozostali. Czy będzie jakiś ciąg dalszy tej płyty i tego, co się tutaj zadziało? Chcielibyśmy bardzo, ale jest to zadanie niełatwe, ponieważ wszyscy wokaliści są z różnych miast. Jest ich 8, do tego 5-osobowy zespół muzyczny, czyli 13 osób. No to jest po prostu problem organizacyjny, ale udaje nam się to się realizować. Na przykład 8 czerwca na festiwalu Blues na Świecie, to jest duży międzynarodowy festiwal w Świeciu, wystąpimy jako grupa soulowa. To jest festiwal bluesowy. Tutaj w pełnym składzie. Mam nadzieję, że nikomu problemy zdrowotne nie przeszkodzą. Jak wspomniałem, jedna z koleżanek wylądowała teraz w szpitalu. Miejmy nadzieję, że wkrótce wyjdzie i że takie problemy nie będą się powtarzały. Czy pan teraz śledzi losy tych wszystkich osób, które razem z panem zaśpiewały? Tak, jesteśmy w kontakcie. Mamy na Facebooku grupę zamkniętą, która służy do komunikacji między nami, więc o swoich sukcesach, o swoich dokonaniach z reguły tam się informujemy, a z niektórymi mam kontakt też telefoniczny. Czyli można powiedzieć, że dzięki tej płycie też coś się zadziało innego, coś dobrego, że powstała jakaś taka grupa, trochę wsparcia, trochę przyjaciół. Znajomych. Myślę, że tak. To dziewczyny bardzo się przyjaźnią. Zresztą nie tylko dziewczyny, tu są takie układy bardzo koleżeńskie i pomocne, ale one były już wcześniej, ale myślę, że płyta pomogła skonsolidować te osoby. Czy pomimo tego, że państwo są z różnych miast, chcą państwo się też spotykać? Tak, oczywiście. Tak jak wcześniej Sławek wspomniał, nawet takie warsztaty w Łódzce, podczas których się spotykamy, potem wieczorami oczywiście nie do końca odpoczywamy, ponieważ spotykamy się właśnie w gronie osób, które śpiewają, które przyjeżdżają na te warsztaty i wymieniamy się doświadczeniami. Ja, ponieważ jestem typowo samoukiem i nigdy nie miałam szkolnego głosu wokalnie tam przez szkoły, więc zawsze bazuję na doświadczeniach kolegów i koleżanek, które opowiadają, jakie błędy popełniały, co mogły zrobić, czego nie zrobiły. Słuchając moich wykonań również doradzają mi, czego unikać, jak postępować, jak śpiewać. Również warsztaty ze Sławkiem, które mieliśmy, były bardzo cenne, ponieważ podsuwał swoje pomysły, które były bardzo cenne, ponieważ każdy z nas, wiadomo, jak każdy człowiek jest inny, tak każdy ma inny tok myślenia i czasami pomysły innych potrafią człowieka ukierunkować, w jakim kierunku podążać i czy coś w swoim śpiewaniu nie zmienić właśnie w inny sposób. Także są to bardzo cenne rzeczy. Ja chciałam jeszcze powrócić do tej książeczki Dlaczego nam chce się śpiewać? Ten słonecznik, tak trochę stylizowany na mikrofon, on właściwie pojawia się wszędzie na tej płycie. I tutaj też jest na końcu tej książeczki wytłumaczenie, dlaczego akurat słonecznik. Mniej byłoby zła na świecie, gdyby człowiek, jak słonecznik obracający się w stronę słońca, obracał się w stronę dobra. I jest jeszcze jeden cytat. Szukaj przyjaciół wśród tych, co śpiewają, bowiem źli ludzie pieśni nie znają. Nie jest napisane, kto jest autorem tych jakże prawdziwych sentencji, ale to nieistotne, bo są bardzo głębokie, powszechnie akceptowane. A gdzie w takim razie można szukać tej płyty? Z tym jest pewien problem, ale jest oczywiście do zdobycia. Jeżeli ktoś przekaże datek w dowolnej wysokości, tak jak uzna, dla Centrum Rehabilitacji imienia księdza biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu, wówczas taką płytę otrzyma. No więc trzeba nieco wysiłku włożyć, aby płytę otrzymać. Centrum Rehabilitacji imienia księdza biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu. Należy się z nimi skontaktować i oni tę płytę prześlą. Z różnych względów organizacyjnych płyta nie może być sprowadzana przez sklepy. Czyli rozumiem, że ta płyta równocześnie też jest czymś, dzięki czemu się coś dobrego zadzieje. Nie wiemy, w jakiej wysokości będą te wpływy, ale też i zysk nie był głównym motorem powstania tej płyty. Raczej miał uhonorować tych, którzy wygrywali konkursy na festiwalu Optan i pomóc im w popularyzacji swoich dokonań. Czyli to tak przy okazji. Ale to jest bardzo, bardzo pożądane. Powiem ogólnie, na cele statutowe Centrum Rehabilitacji imienia księdza biskupa Jana Chrapka, a tymi celami jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Oczywiście tam w statucie centrum jest to uszczegółowione. Ja mówię to bardzo ogólnie. Szefową jest Krystyna Grabowska i wszelkie sprawy z tym związane to ona załatwia. To jest bardzo nowa produkcja. Płyta ukazała się niedawno, więc za wcześnie może myśleć o następnej. Chociaż ja nie miałbym nic przeciwko temu, aby kolejne moje piosenki nabrały nowego życia. Jednak teraz chcielibyśmy się skupić na koncertach. Gdyby ktoś z organizatorów, którzy być może teraz nas słuchają, chciał zorganizować u siebie nasz koncert, to chętnie przyjedziemy. To na zakończenie, gdyby pan wybrał jedną z tych 17 piosenek. Zadanie jest bardzo trudne, zatem zrobię to na oślep. Dziabnę palcem w płytę i tam, gdzie się palec zatrzyma, to w taką piosenkę wybierzemy. A zatem stukam palcem i patrzymy. Jest to utwór Nie pytaj, która godzina w wykonaniu Darii Barszczyk, która, ciekawostka, jest studentką śpiewu operowego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ale śpiewa też w sposób estradowy. Piosenka ryzykowna, powiedziałbym nieco, ponieważ jest to taki erotyk. Nie bójmy się tego słowa, ale myślę, że udało mi się subtelnie podejść do bardzo osobistych spraw. Zresztą może nie ja to powinienem oceniać. Daria zaśpiewała ten utwór tak, jak ja chciałbym, aby był zaśpiewany. Nie w stylu operowym, ale Daria też tak potrafi zaśpiewać. Może kiedyś usłyszymy ją w tej roli. Za chwilę usłyszymy ten utwór. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Monika Młot, wokalistka, która od lat zajmuje się nie tylko śpiewaniem, ale też oprawą muzyczną mszy dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest również mistrzynią Polski w strzelaniu z broni pneumatycznej. I Sławek Wierzcholski, najpopularniejszy polski wykonawca bluesa, twórca grupy Nocna Zmiana Bluesa, wirtuoz harmonijki ustnej, wokalista, autor tekstów i muzyki, dziennikarz i też jeden ze sprawców powstania płyty Chce się śpiewać. Dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękuję. jakie znaczenie to ma. Czy jest poranek, czy wieczór? Różnicy nie robi nam. Nie pytaj, jestem głodna. Czy zrobić herbatę mi? Czy może chcę papierosa? Nie, nie, nie potrzebuję. Czy też to czuję? Czy już spotkałam to gdzie? Czy tak być może naprawdę? Bo nie wiem. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Specjalna nakładka na stolik oraz poduszki poprawiające komfort siedzenia, parawan to prototypy mebli stworzone przez Fundację Machina Zmian w ramach projektu Czułość. Wszystko po to, aby przestrzeń publiczna stała się wygodna i dostępna, mówi Sylwia Nikko-Biernacka z fundacji. To są tak zwane nakładki na krzesło, które zwiększają wygodę siedzenia. Spróbuję, o jak wygodnie. To jest też dla osób, które mają problemy z kręgosłupem, a ta druga, na której pani siedzi, wspiera też osoby, które mają problemy ze stawem biodrowym, ale też które po prostu lubią wygodę. Dlatego, że większość tych krzeseł, z których korzystamy, jest po prostu twarda, więc jak siedzimy dłużej na jakimś warsztacie albo na konferencji, jest po prostu twardo, niewygodnie. Paulina Pol, Fundacja Machina Zmian. To jest nakładka na stół. Przede wszystkim oczywiście ta nakładka powiększa nam niejako powierzchnię stołu, bo możemy ją dołączyć do w zasadzie każdego stołu. Kwadratowego, prostokątnego, okrągłego i dostosować też jej wysokość w zależności od potrzeby. Dla mnie, osoby poruszającej się na wózku, jest to o tyle wygodne, że ta dostawka ma tylko jedną nogę. W związku z czym ta powierzchnia stołu, pod którym mogę podjechać, rzeczywiście jest dosyć duża, ale też właśnie wysokość tego stołu pozwala mi na wygodną czy pracę, czy spożycie posiłku przy takim stole. Razem z partnerem naszego projektu, biurem projektowym, wspaniała współpraca organizacji pozarządowej z biznesem. Na bazie badań, bo od tego zaczęliśmy, i konsultacji, które przeprowadziliśmy z bardzo szeroką grupą osób, w tym osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, wybraliśmy trzy meble i stworzyliśmy trzy prototypy tych mebli, których głównym celem jest zwiększanie wygody użytkowania miejsc spędzania wolnego czasu, ale też tworzenia takiej przestrzeni komfortu, dlatego że w tych badaniach wszystkie te grupy zwróciły uwagę na trzy najważniejsze dla siebie potrzeby, czyli w takim miejscu, gdzie spędzają wolny czas, chcą, żeby była przestrzeń, żeby nie było stolika przy stoliku, żeby też dla osób, które poruszają się na wózkach, była przestrzeń manewrowa, żeby przestrzeń ta była wygodna, czyli podzielona na strefy, takie, w których na przykład w niektórych miejscach nie ma głośnej muzyki albo w ogóle nie ma muzyki, nie ma takich intensywnych kolorów, albo te kolory są stonowane. No i jest, to jest kluczowe, empatyczna obsługa. Tak, to jest najważniejsze, bo w ciągu naszych badań, ale też mogę powiedzieć to ze swojej własnej perspektywy, najbardziej niedostępne miejsce może okazać się całkiem wygodne i przyjemne, o ile trafimy na ludzi, którzy będą skłonni odpowiedzieć na nasze pytania, pomóc. Państwo wydali taką specjalną publikację Czułość i tutaj jest wkładka, gdzie są gotowe wzory tych różnych projektów państwa. Już w tym momencie można na bazie tego projektu, który leży tutaj na stole przed nami, zgłosić się do rzemieślnika, rzemieślniczki i wykonać na własne zamówienie taki parawan, taką nakładkę i takie poduszki. Dałyśmy na wolnej licencji, projekt jest bezpłatny. Jak duże jest zainteresowanie tworzeniem takich stref komfortu? Naszym największym marzeniem jest to, żeby otworzyć w Gdańsku w pełni dostępną, wygodną klubokawiarnię, gdzie wszystkie te rozwiązania wdrożymy. I myślę, że jeśli otworzymy to miejsce, to będę mogła w pełni odpowiedzieć na pani pytanie, na ile tak urządzona przestrzeń wpływa na wzrost zainteresowania osób i też ilość osób, które odwiedzają nas o bardzo różnych potrzebach. Naszym projektem takim kluczowym to jest projekt 440 km po zmianę. Od 8 lat idziemy co roku wzdłuż polskiego wybrzeża od Świnoujścia do Piasków po to, żeby lobbować na rzecz powstawania w pełni dostępnych plaż. Z naszego doświadczenia wyniesionego z takich wewnętrznych, społecznych audytów, które robimy w trakcie tych przejść wynika, że w Polsce w tym momencie nie ma w pełni dostępnej plaży, czyli takiej, która odpowiadałaby na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Możemy mówić, że jest kilka takich wejść na plażę, może kilkadziesiąt, które są pozornie dostępne. A co powinno się znajdować na takiej dostępnej plaży? Są nad polskim wybrzeżem miejsca, miasta, które możemy powiedzieć, pretendują do tego, żeby w ich miejscowościach znalazła się pierwsza w pełni dostępna plaża. Myślę, że tutaj można z pewnością pochwalić Jastarnię, która czyni naprawdę wiele starań. Tam znajduje się kładka, która umożliwia osobom poruszającym się na wózku, ale też osobom, które poruszają się o kulach, albo mają małe dzieci w wózkach, czy w ogóle osobom, które mają ze sobą rower, walizkę, poruszać się po twardej posadzce. Przy tej kładce znajdują się również ławki, na których można usiąść, więc to jest też takie rozwiązanie, które które my rekomendujemy w ramach zwiększania dostępności. To są po prostu ławki wygodne, które zwracają uwagę na potrzeby m.in. seniorów, dla których łatwiej wstać, kiedy mamy poręcz obok tej ławki. Taką miejscowością, która też bardzo dba o to, żeby zwiększać wygodę i dostępność plaż, jest Gdańsk. Są przynajmniej dwa wejścia, przy których znajduje się też toaleta, która jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co też jest bardzo ważne i nad polskim wybrzeżem bardzo rzadkie. A żeby spędzać nad polskim morzem cały dzień, wakacje, no to też jest kluczowa potrzeba. Ale są też potrzeby osób o niepełnosprawności wzroku, słuchu czy intelektualnej, o których się nie myśli, dostosowując te plaże. Odpowiednia informacja przed wejściem. Ścieżki prowadzące dla osób o niepełnosprawności wzroku. Przed nami leży nasza publikacja, która teraz ma już status białego kruka plaży, dostępne dla wszystkich w wersji drukowanej. Natomiast w wersji PDF jest dostępna na naszej stronie internetowej www.440km.pl. I w tej publikacji, która zresztą została przez nas wysłana do wszystkich samorządów w całej Polsce, ponieważ rekomendacje, które tutaj opisujemy, można w prosty sposób przełożyć do każdego terenu zielonego z dostępem do wody, więc to nie dotyczy tylko plaż, ale również jezior, stawów i rzek, które przy bardzo prostym zastosowaniu można udostępnić dla osób, które mają różne ograniczenia sprawności. Tutaj mamy też Sprawdź to, czyli lista badająca dostępność Twojej miejscowości. Można sprawdzić krok po kroku, czy są takie udogodnienia, które zwiększają tą dostępność. Przeglądałam tę publikację i to, co zwróciło moją uwagę, to jest specjalny wózek do kąpieli morskich. Czy takie wózki można w ogóle znaleźć w tej chwili w Polsce przy kąpieliskach? Tak, to jest tak zwana amfibia, czyli wózek, który dzięki specjalnym kołom i takim bojkom, można powiedzieć, które są zamontowane przy tym wózku, umożliwia zarówno poruszanie się po piasku, ponieważ na zwykłym wózku aktywnym lub elektrycznym jest to absolutnie niemożliwe. Osoby poruszające się na wózku zakopują się w piasku, a ten... To trochę wygląda jak pojazd kosmiczny. Tak, trochę tak, jak łazik marsjański, rzeczywiście. Natomiast on umożliwia i poruszanie się po piasku, ale też wjechanie tym wózkiem do wody i albo zażycie kąpieli siedząc na tym wózku dla osób o obniżonej sprawności, ale też dla osób, które same się kąpią, jakby możliwość zejścia z tego wózka już bezpośrednio do wody. Unosi się na wodzie dzięki tym bojkom, więc można podryfować. Posiada dyszel. Kąpiel na amfibii jest przeważnie z asystą ratownika, osób, które są przeszkolone, jeśli chodzi o wsparcie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W tym momencie takie wózki, na pewno dwa są w Gdańsku, jeden jest w Gdyni, jeden jest w Sopocie, dwa są w Jastarni. Wypożyczenie jest bezpłatne. Gratuluję pomysłu, bo właściwie to są często rzeczy bardzo proste, a przez tyle lat nikt o tym nie pomyślał. Mamy takie poczucie, że nasza publikacja nie jest w pełni doceniona. Tu jest ogromny zasób wiedzy, z którego można skorzystać i na własną rękę w prosty sposób wdrożyć. Jeśli jest z tym jakakolwiek trudność, to my też z wielką przyjemnością przyjedziemy z zespołem do spraw dostępności i pomożemy w audycie takich miejsc i w przygotowaniu rekomendacji. Warto zaglądać na Facebooka Fundacji Machina Zmian i projektu 440 km po zmianę, bo tam też wszystkie aktualne informacje się znajdują i kontakt z nami jest wówczas najłatwiejszy. Polecam stronę www.innowacjespołeczne.org.pl, oczywiście bez polskich znaków. A na zakończenie dzisiejszego Czasu Niezwykłego jeszcze jedna piosenka z płyty Chce się śpiewać. Moja zielona tęsknota w wykonaniu Joanny Przyborowskiej. Życzymy dobrej nocy Sylwia Hej i Elżbieta Korczeńska. Czy skończy się ta długa noc, czy przyjdzie dzień? Kolejną noc nie mogę spać, choć bardzo chcę. Głęboka noc, jak lepka sieć. Już nie mam sił, niech przyjdzie sen. Ciemna noc.